Riviane ngenda kumana. Matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Hakuna mpango wa kuviondoa vyama vya kisiasa ili kuanzisha mfumo wa chama kimoja nchini Burundi. Waziri wa mambo ya ndani alisema hayo katika kipindi alichoendesha na waandishi wa habari siku ya leo. Na kuongeza idadi ya wanafunzi wa bweni kunaweza kutatua tatizo la usimamizi wa wanafunzi na kuongeza muda wao wa masomo. Hayo ni matamshi yake makamo wa mwenyekiti wa muungano wa chama cha walimu nchini Burundi, Kosesona. Na idadi ya wanawake waliojifungua katika hospitali iliyobatizwa mwanamfalme Karede inayopatikana mtani Kamenge mnamo mwezi Aprili inafikia hadi 500. Na ugenini, tutaangazia nchini Tanzania ambapo baadhi ya wazazi wanatoa ushuhuda kuhusu kuanzishwa rasmi kwa mafunzo yanayolenga kuwaweka kwenye vikosi vya jeshi baadhi ya wa Tanzania. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi. Jiunge nami hadi tamati. Rubani wa mitambo yupo Bi Serafina Hakizimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Tuanzie taarifa hii ya habari katika ukurasa wa kisiasa. Hakuna mpango wa kuviondoa vyama vya kisiasa ili kuanzisha mfumo wa chama kimoja nchini Burundi. Waziri wa mambo ya ndani alisema kutokana na hotuba ya katibu mkuu wa chama madarakani CNDD-FDD wakati wa kuhitimisha kampeni za uchaguzi Jumamosi iliyopita, ambaye aliashiria kwamba mahali ambapo nchi zina maendeleo ni pale kunaporipotiwa chama kimoja. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari kuhusu tathmini ya kampeni ya uchaguzi, waziri Martin Terese alisema kuwa dosari zilizojitokeza wakati wa kampeni hii ni ndogo na kwamba wahusika walichukuliwa hatua. Mengi zaidi na ripoti yake Clovis Nyonkuru. Hata kama Martin Terese, waziri wa mambo ya ndani, habainishi idadi ya wale waliojaribu kuhujumu kampeni za uchaguzi hivi majuzi, anasema kuwa takribani 90% wakiwemo viongozi tawala tayari kushikiliwa na kufanyiwa faili zao ili wafikishwe mahakamani, huku akiongeza kuwa waliokimbia nchi wanatafutwa. Miongoni mwa waliokamatwa wakivuruga shughuli za kampeni za chaguzi, Martin Terete, waziri wa mambo ya ndani, anataja mfano wa mwakilishi wa chama tawala Katani Nyabitsinda mkoani Ruigi pamoja na mshauri wa mkuu wa tarafa huko Kabarole, kwa madai kwamba kuna baadhi ya wafuasi wa chama tawala CNDD-FDD wanaoomba kadi za kupigia kura kutoka wafuasi wa vyama vya siasa vingine ili wawapigie kura kama ilivyoripotiwa na vyama vya siasa vya upinzani. Waziri wa mambo ya ndani anahakikisha kuwa watakao kamatwa wataadhibiwa kwa mujibu wa sheria, kufuatia hotuba ya katibu mkuu wa chama madarakani kwamba chama cha siasa kimoja nchini ni chachu ya maendeleo hata katika nchi nyingine zilizopiga hatua kimaendeleo. Martin Terete anabainisha kuwa hakuna lengo lolote la kuvifuta vyama vya siasa. Waziri huyo wa mambo ya ndani anatuliza Warundi kuwa chaguzi za wabunge na madiwani zinazotarajiwa kufanyika Juni 5 mwaka huu kuwa zitafanyika salama. Clovis Nyonkuru, shukrani. Katika ukurasa huo ni kwamba siku mbili kabla ya uchaguzi wa madiwani na wabunge, vifungo fulani vinavyojadili vikwazo kwa vitendo vinavyojitokeza wakati wa uchaguzi au baada ya uchaguzi za na hasa upigaji kura kama ilivyoahihishwa katika kanuni ya uchaguzi ya Juni 5 mwaka 2024. Kwa mfano, kufukuzwa mara moja kutoka kwa kituo cha kupigia kura na mwenyekiti wa kituo kwa mtu yeyote ambaye anawajibika katika uzorotaji wa usalama kwenye vituo vya upigaji kura. Na baada ya mapumziko kidogo, tutaangazia katika ukurasa wa afya. Isanganiro. Naam, unaendelea kutega sikio ndugu mpenzi msikilizaji, ni Radio Isanganiro ambayo inasikika mubashara kutoka makao makuu ya kiuchumi Bujumbura kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa nyinyi mlioko huko nchini kati. Ugenini bila shaka ni w3.isanganiro.org, na nikukumbushe kwamba unapotembelea ukurasa wetu wa Facebook na Twitter unakuta habari kemkem zimechapishwa zikiambatana na picha. Idadi ya wanawake waliojifungua katika hospitali iliyobatizwa mwana mfalme Kalede inayopatikana mtani Kamenge mnamo mwezi Aprili mwaka huu inakadiriwa kufikia 500 kulingana na mkuu wa kitengo cha kujifungua katika hospitali hiyo. Hali hii ambayo hadi leo inazingatiwa na namna kwamba baada ya kujifungua wanawake kwenda koridoro kutokana na msongamano wa watu. Wanawake hawa wanasema jambo muhimu zaidi ni kupewa huduma bora. Mamlaka katika hospitali hiyo ya ya daraja la tatu wanadai kwamba mradi wa upanuzi wa hospitali hiyo waanzishe ili kutatua tatizo hilo. Na tukisalia katika ukurasa huo wa afya ni kwamba hospitali katika wilaya za afya za Matana na Rutovu katika tarafa la Bururi bado hazina gari za kusafirisha wagonjwa mahututi. Ile ya Matana imekuwa haifanyi kazi kwa miezi mitatu iliyopita kutokana na ajali ya barabarani, huku ile ya hospitali ya Rutovu ikiwa haifanyi kazi tena kutokana na hali yake mbaya. Kulingana na ripoti zilizokusanywa kwenye tovuti, wagonjwa ambao sasa wanalazimika kubeba gharama zote wanaomba tatizo hilo litatuliwe. Na tukiendelea taarifa hii ya habari katika ukurasa wa elimu ni kwamba kuongeza idadi ya wanafunzi wa bweni kunaweza kutatua tatizo la usimamizi wa wanafunzi na kuongeza muda wao wa masomo. Hayo ni matamshi yake makamo mwenyekiti wa muungano wa vyama vya walimu nchini Burundi COSESONA kwa ufupi wa Kifaransa, baada ya waziri wa elimu kutangaza kuwa idadi ya wanafunzi wa bweni itaongezea kwa idadi ya 5,000 kwa mwaka wa shule 2025 kuelekea 2026. Emmanuel Mashandari anabaini kuwa pamoja na jitihada hizi ni za kupongezwa, shule hizo hazina vifaa. Anatoa wito kwa serikali kutenga rasilimali kubwa ili kuzipatia shule hizo vifaa vya kutosha ili kuboresha ubora wa elimu. Tumusikilize katika tafsiri la Omer Nduwayo. Hii ni hatua nzuri kwa sababu watu wengi tayari walikuwa wakiomba kurudishwa kwa mfumo wa shule za bweni. Hii inawapa watoto wakati tosha wa kujifunza mahali ambapo kuna maktaba. Kwa mtu anayetaka kusoma, kuna wakati wa kutosha. Mwanafunzi anaposomea kwenye shule ya bweni hapotezi muda kwa mambo yasiyofaa, yani hazubaki hata kidogo, ana muda wa kutosha ili kuzingatia somo lake. Hii ni muhimu sana, kwani mahali ambapo kuna maktaba ni fursa ya kujifunza ili kukamilisha maarifa yaliyotolewa katika masomo, na mwanafunzi hufanikiwa kuboresha. Hata hivyo, inabainika kuwa maisha ya bweni yamekuwa magumu sana kutokana na kupanda kwa bei za vitu mahitajio sokoni, na rasilimali zilizotolewa na serikali kwa shule za bweni hazipatikani kirahisi. Kunahitajika rasilimali nyingi, maana kuna tatizo la magodoro katika shule hizo. Ili kufanikiwa katika operation hiyo, serikali inapaswa kutoa rasilimali nyingi ili kudhibiti kupanda kwa bei sokoni. Kuna haja ya kuwa na juhudi nyingi za kifedha ili kukidhi mahitaji ya vifaa vya kutosha shuleni, iwe katika mabweni, maktaba na maabarani. Lakini pia ni muhimu kufurahia hatua hizo zinazofikiwa. Aliyekuwa akisikika ni Emmanuel Mashandari, ni naibu mwenyekiti wa chama cha muungano wa vyama vya walimu nchini Burundi COSESONA, alikuwa akikaramaniwa na Omer Nduwayo. Baada ya mapumziko kidogo, tunahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, habari zetu za kimataifa tuzianzie nchini Tanzania, ambapo wazazi na walezi wa vijana waliochaguliwa kujiunga na mafunzo ya jeshi la kujenga taifa JKT kwa mujibu wa sheria wameshauriwa kuwaruhusu vijana wao wapate mafunzo hayo ambayo yatawajenga katika misingi ya uzalendo, uwajibikaji na utii kwa maslahi pamoja na kesho yao na taifa kwa ujumla. Ushauri huo umetolewa na wanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma ambao wameitikia mafunzo hayo yanayotolewa na GTA kwa waliohitimu kidato cha sita mwaka huyo, ambapo wamekiri mafunzo hayo yamewabadilisha fikra za utegemezi waliokuwa nao hapo awali. Tuwasikilize. Mimi kama binti nilifanikiwa pia kupita mujibu wa sheria katika kambi ya Ruvu, na najivunia hilo, najivunia sana. Na natamani kila mmoja apate nafasi hiyo. Mimi nilikuwa UP miaka 60 ya JKT. Nilipomaliza tu form 6 nilipata bahati nikachaguliwa, nikaenda kupata mafunzo pamoja na wenzangu. Watu wengi na watoto wa kike wengi wanakuwa na uoga kusema kwamba mimi nikienda JKT nitapitia 1, 2, 3. Ila mimi kitu ambacho naweza nikakushauri, hizo ni fununu tu ambazo unakuwa unazipata. Mimi nimeenda pale Ruvu JKT, nimepata mafunzo yangu kwa muda wote wa miezi 3. Hizo changamoto ambazo wengine walikuwa wanazisema sikuwahi kuziona. Usimamizi wa pale ni mzuri. Mafunzo yangu nimepata kambi ya Makutopola Dodoma, na ninaweza nikasema faida za mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa haswa kwa sisi vijana ambao tunakuwa tumetoka shuleni, yani form 6. Jeshi la Kujenga Taifa, yani JKT, linamwandaa kijana kuwa mkakamavu, kuwa mvumilivu, na pia kupata nidhamu ya namna gani anaweza kusustain katika mazingira au katika jamii. Naweza nikasema kwamba wazazi na walezi na pia na vijana wenyewe, mafunzo ya JKT ni mafunzo bora sana kwenu vijana, kwa sababu tunayo mengi sana ambayo tumeyapata kupitia kule. Kwa mfano, naweza nikawashahidi wa mafunzo yangu katika Jeshi la Kujenga Taifa JKT Makutopola, kuna sekta mbalimbali, kuna sekta ya ufugaji wa kuku, kuna sekta ya kilimo. Hivyo kila mzazi awiwe mtoto wake kwenda kushiriki mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa, kwa sababu yana manufaa makubwa kwa taifa, hata kwa mtu mwenyewe binafsi, kwa sababu mtu anapoenda kujifunza hata ratiba zake za kimaendeleo lazima zipangiliwe vizuri, kwa sababu kule tunajifunza namna ya kutunza muda. Hiyo ndio moja ya funzo ambalo tumelipata kule, kwamba ukitunza muda hata mambo yako utayameneja, kwa sababu ukipoteza muda adhabu likuna pewa, japo adhabu zenyewe ni za kawaida, kwa sababu ni zile za kukumbushana jambo ambalo wenzetu wakiona labda kwenye clip wanadhani kwamba ndio mateso, kwamba JKT siwezi nikaenda, kuna mateso hamna, waelewe kwamba ni clip, mitandao sasa hivi imeendelea. Na ushauri huyo unakuja zikiwa zimesalia siku 5 pekee kwa JKT kufunga zoezi la kupokea vijana kwa ajili ya mafunzo hayo yaliopo kwa mujibu wa sheria. Na nchini DRC, mamlaka nchini DRC inataka kuhakikisha majadiliano na Marekani kuhusu makubaliano ya kimkakati kuhusu madini muhimu. Mkataba huo wa madini unajadiliwa sambamba na makubaliano ya amani kati ya Kinshasa na Kigali nchini ya mumvuri wa Washington, ili kuandaa vizuri majadiliano haya. Kitengo cha ukatibu wa kimkakati kimeanzishwa ndani ya ofisi ya rais wa DRC, kitakuwa na jukumu la kufuatilia mazungumzo na kusaidia utekelezwaji wa ushirikiano kati ya DRC na Marekani. Na mazungumzo kati ya wajumbe wa Urusi na Ukraine chini ya upatanishi wa Uturuki mjini Istanbul yamemalizika Jumatatu Juni 2 baada ya zaidi ya saa moja, wizara ya mambo ya nje ya Uturuki imetangaza. Mazungumzo hayo yamedumu chini ya saa moja, na mazungumzo mapya kati ya Urusi na Ukraine mjini Istanbul yameanzisha saa zilizopita ili kutatua mgogoro ambao unajiri katika nchi hizo mbili. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo B Serafini Akizimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge na Kumana, sina la ziada isipokuwa kukuaga na kukutakia usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.